same spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Jeszcze przed, bezpośrednio przed ustanowieniem zarządcy komisarycznego w tej kasie, SKOK Wspólnota zaczęła generować dodatni wynik finansowy. Były zamiary połączenia z inną kasą. Niestety, po ustanowieniu zarządcy komisarycznego działania te zostały zaprzepaszczone. Decyzja KNF oznacza uruchomienie wypłat dla klientów wspólnoty z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Ci, którzy posiadają depozyt do wysokości 100 tysięcy euro, w ciągu 20 roboczych dni powinni otrzymać swoje pieniądze. Znak Polski Walczącej i zgrupowanie AK Żywiciel witają pasażerów na stacji metra Plac Wilsona w Warszawie. Wejścia do podziemnej kolejki zostały oklejone plakatami przedstawiającymi dowódcę obrony Żoliborza w Powstaniu Warszawskim. To pomysł kombatantów, który spodobał się projektantowi stacji, wyjaśnia burmistrz dzielnicy Krzysztof Bugla. Żoliborz w tym miejscu, w centralnym punkcie dzielnicy będzie stale przypominał, że jest związany nie tylko z państwem podziemnym, z Polską Walczącą, ale szczególnie z Żywicielem, który na tym terenie przez kilka lat przygotowywał się do powstania. Ten pomysł jest związany z przypadającą 1 sierpnia 70. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, ale wejścia zostały oklejone na stałe. To był Serwis Trójki. Monika Sułkowska i sport. Sezon piłkarskiej Ekstraklasy wystartował. Na początek Podbeskidzie Bielsko-Biała przegrało 2-3 z Pogonią Szczecin. Prowadzenie dla gospodarzy i pierwszego gola w nowym sezonie ligowym zdobył w 9 minucie meczu Bartłomiej Konieczny. Wyrównał Łukasz Zwoliński, a później na 2-1 dla gospodarzy podwyższył Marek Sokołowski. W końcówce meczu to Pogoń jednak strzeliła 2 gole, które dały jej zwycięstwo. Bramki zdobyli konkretnie Dąbrowski i Frontczak. Trwa drugie spotkanie pierwszej kolejki. Górnik Łęczna gra z Wisłą Kraków. Jest 33 minuta i Górnik prowadzi 1-0. Piotr Małachowski wygrał konkurs rzutu dyskiem podczas mitingu Diamentowej Ligi w Monako. Małachowski umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej cyklu. Drugi z reprezentantów Polski, Robert Urbanek, zajął dziś 6 miejsce. Również 6 w Monako był Marcin Lewandowski w biegu na 800 metrów. Warto dodać, że nasz zawodnik uzyskał najlepszy wynik w tym sezonie. Nie Michał Kwiatkowski, ale Rafał Majka był dziś polską gwiazdą w Tour de France. Nasz kolarz zajął drugie miejsce na 13 etapie. Wygrał lider Wielkiej Pętli Włoch Vincenzo Nibali. Kwiatkowski był dziś 19, a w klasyfikacji generalnej zajmuje 11 pozycję. Brazylia przegrała 1-3 z Iranem w meczu grupy I turnieju finałowego Ligi Światowej. Mimo porażki Canarinhos awansowali do półfinałów. W najlepszej czwórce znalazł się również Iran. Ostatnie trzecie miejsce w grupie zajęli Rosjanie, którzy w tym samym nie obronią tytułu. Trwa spotkanie Włochów z Australijczykami w grupie H. Na południu i w centrum jeszcze może padać, ale w nocy powinno się wypogodzić. Ciepło, nawet 19 stopni pokażą termometry w Zielonej Górze. Jutro do 31 przelotny deszcz i burza tylko na południu i Pomorzu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 50 zł na internet. Kto chce więcej? 100! 150! 200! Proszę bardzo. Tylko teraz w Saturnie za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł na internet. Saturn. Technologia tak ma. Po zmierzchu. Trudno nie wpaść na żubra. Łomża słuchaczom odpowiada. Pani Julia z Ełku pyta, czy może ktoś wie, kim jest przystojny szatyn, który wczoraj po 17 uprawiał łomżing pod Piszem. Pani Julio, my wiemy. To Łukasz S. Podaje jego telefon 608-847-005. Łomża. Źródło świadomego łomżingu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myliłem się, słońce już zaszło. Psy się uśpiły. A kto się kąpał dzisiaj w jeziorze, ręka do góry? No, jest trochę śmiałków. Jesteśmy w Wałczu nad jeziorem, 1694 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Przed nami najważniejsza 13 utworów wybranych przez słuchaczy Trójki i jeszcze 13 wierszyków, bardzo proszę. Biegam, bo lubię, a słuchając Trójki biegnę już z górki. Pozdrawiam mojego brata Macka, moją mamę i tatę, którzy są tutaj ze mną oraz cały Wałcz. Kasia oczywiście z Wałcza. Dziękuję ci, Kasiu. Nie ma dla ciebie miłości. Skubas zaśpiewa nam jest 13 z 11 i 8 tygodni na liście.

wszystkie razem z Rosją handlują gazem. Statkami ślą przez Bosfor uran, miedź i fosfor. W tajemnicy przed mężami handlują też wyrzutniami. Tata zaś u życia kresu został gwiazdą show biznesu. Radio Stambuł 2 na okrągło brak. Cyniczne córy, córy ku, potępiam was wszystkie w Dżambu. Cyniczne córy, córy ku, płaczę za wami Stambuł. Proszę państwa, to jest ostatnia okazja, żeby się nauczyć tego tureckiego tekstu. Wrócicie do domu, zapytają, gdzie byłeś? Na festiwalu w Opolu. Powtórz coś. Głośniej. Świetnie po turecku mówić. Kiedyś byłem z Andrusem na sesji fotograficznej i pan fotograf cały czas mówił uśmiech. I jak mówił uśmiech, to jakoś w ogóle nie reagowaliśmy na to. Natomiast jak Andrus zaczął śpiewać te córy, to właściwie już nie trzeba było mówić uśmiech. Cieszę się, że wyjeżdżam na wakacje. Państwa zostawiam z cynicznymi córami Curychu. Westchnienie haremu. Nowość na 12. Dzień dobry, Łodzina Łosiu pozdrawia Wałcz, cały i cały świat. A to moja córeczka, która zaśpiewa dla was, albo powie wierszyk. To było Biegam, bo lubię. Bardzo fajnie, naprawdę, nowa wersja zupełnie. Dzisiaj jest mojej córki wesele, kult na 11. Ciało to wszystko tak szybko, jakby to dni były, a nie tyle lat. Dzisiaj jest mojej córki wesele, zabawa będzie na pewno raz to dwa. Będzie tłum gości, będą przyjaciele, orkiestra zagra, aż zadymi mi świat. Dzisiaj wesele mojej córeczki, zatańczy mama, zatańczę i ja. Szkło się potłucze, zapalą się świeczki, twój mąż na pewno radę temu da. I tylko łzę uronię dwa razy lub raz, bo swojny syn mój, jej bracie nie wróciłeś. Gdzieś tam daleko nas samych zostawiłeś. Nie będziesz bawić się dzisiaj pośród nas. Dzisiaj jest mojej córki wesele, zabawa będzie na pewno raz to dwa. Będzie tłum gości, będą przyjaciele, orkiestra zagra, aż zadymi świat. Dzisiaj jest mojej córki wesele, zabawa będzie na pewno raz to dwa. Będzie tłum gości, będą przyjaciele, tylko nie będzie ciebie i dlatego żal. Dzisiaj jest mojej córki wesele. To Kazik i Kult, 7 tygodni na liście na miejscu 11. Biegam, bo lubię, ale chętniej kruszonkę z placka drożdżowego skubię. Marlena z Dolaszewa. Pozdrawiam moich rodziców, a zwłaszcza moją mamę, wierną słuchaczkę Trójki. Dziękujemy bardzo. 11. Specjalność mojego domu, placek drożdżowy. Tak jak moja koleżanka mówi, ten placek ma kalorie wydłubane, także spokojnie można jeść. Bardzo dziękuję. A dzisiaj za duży obiad jadłem, naprawdę, ciężko będzie. Wszystko ma swój czas, perfekt. 11 tygodni na liście, dzisiaj na 10. A gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko o dłoń, narwij słów jak żonkili i opowiedz nasz film, bym go przeżyć mógł znów. Mów o drodze we mgle, kiedy wciągał mnie piach, gdy nie miałem już sił, by się odbić od dna. Mów o chwili sprzed lat, gdy podałaś mi rękę i podniosłem swój cień, by przy twoim mógł stać. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. Tygodni na liście, dzisiaj oczko w dół na miejsce 10. Wszystko ma swój czas, perfekt. Teraz nie będzie wierszyka, za to będzie muzyka. Dla Uszu, Juliski i Filipa z Londynu. Kochamy was. 9 tygodni na liście i na miejscu 9. Sky, Full of Stars, Coldplay raz jeszcze. I don't care if you

naprawdę chciałam tam z tobą. Prosiłeś mnie do kina, 6 tygodni na liście, 2 oczka do gry na miejsce 8, zespół Biskuit. Misiek, tu są takie zasady, że jak się chce powiedzieć 2 słowa na liście, trzeba powiedzieć wierszyk, w którym jest Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię, z nikim nie się tak nie czuję. Ale głośno, nie tak głośno. A, bo ja mam emisję głosu. Szanowni Państwo, czy Państwo wiedzą, co jutro w Wałczu wydarzy się o 14? Wiecie. Jutro o 14:00 wszystkie drogi prowadzą na Plac Wolności. Tam pod ratuszem, na małym podwyższeniu, zasiądzie on, Marek Niedźwiecki, i będzie do Państwa dyspozycji przez godzinę. Ja będę miał okazję zapytać go, dlaczego kocha Australię, dlaczego romans z Trójką przerodził się w tak długą miłość, jakie są jego plany na przyszłość. Agnieszka, wyciszaj, już dziękuję. Marek Niedźwiecki o 14:00, czy Państwo będą z nami jutro na Placu Wolności? Co to za atrakcja, Misiek? Dzisiaj jestem dostępny dla Państwa przez 3 godziny, także wiesz co, naprawdę nic. Ale jutro można Ci zadać pytanie. A tak, to prawda. Ale mogę też na nie nie odpowiedzieć. Mamy wierszyk? Mamy wierszyk. Biegam, bo lubię, w lesie się nie zgubię. Córka leśniczego z Czarnkowa malowniczego. Pozdrawiam córkę Julkę, męża Przemka, oto Jon, ukochanych rodziców, mamusię Lucynkę i tatusia Andrzejka, całą rodzinę znajomych, z Trójką zaprzyjaźnionych i wielkie hip hip hurra dla Trójki! A na 7, 21 tygodni na liście, to właśnie on. Beksa! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksa! Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół, powiew strach rozpycha, zaciśnięte dłonie. Beksa! Podobno ty umierasz, sobie lecisz. Beksa! Już nie wytrzymuję tempa, wszystko skręca. Beksa! Straszna hała w głowie, więdną nasze lilie, więdną gdy odchodzisz. Wspomnień, z trudem ogarniam własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego. Już na twarz nakładam brokat, mylą mi się słowa. Zachowaj resztę, wynoś się ze mnie, to. Artur Rojek, Beksa, 21 tygodni na liście, siódemka obroniona. Marku, dawno cię nie było. Me serce bardzo krwawiło. Codziennie biegałam, twych oczu szukałam. Ania. Ania pozdrawia cały Ujazd, Wałcz i Warszawę. Dziękuję. A ja zapowiem tylko, że na szóstym bez zmian i to jest Pearl Jam. The Pendulum Swings, Pearl Jam, 7 tygodni na liście, szóstka obroniona. Jestem już nieco za stary na zabawy w klubie, ale słucham Trójki i biegam, bo lubię. A to bardzo ładnie. Mariusz z Ostrowca pozdrawia Olę i Karola w Warszawie i rodzinę z Sypniewa i z Opola. Pusta studnia, Lux Torpeda na piątym. Placów, bito studnie z granitowymi murami. Taka piękna, ale nie ma w sobie wody. Pusta studnia, monument zbudowany dla ozdoby. Umierasz z pragnienia, oni leją wodę. Woda sięga po szyję, jak pragniony tonę. Deszcz przeciął powietrze, padłem w błocie na kolana. Zdobny dach osłaniał studnie przed brudem tego świata. Z kałuży piłem mętną wodę tak łapczywie. To kałuża tuż przy studni uratowała życie. Umieram z pragnienia, oni leją wodę. Woda sięga po szyję, jak pragniony tonę. Zmiany, zmiany, zmiany już były. Tutaj pusta studnia Lux Torpedy bez zmian na miejscu 5, 6 tygodni na liście. Biegam, bo lubię. Niestety nie potwierdzam, ale szanuję tych, co potrafią o świcie nóżkami przebierać i pod pszczoła ocierać. Serdeczne pozdrowienia dla autorki tego wierszyka, dużej Kamili Wóz z Piły, Rudej i Angeli, Ani w pięknym kapeluszu, pana Janusza z WCK Wałcz, męża Piotra, syna Kordiana, córkę Lenę i całą rodzinkę z Anglii, u której właśnie przebywają, oraz Sylwię i Piotra Sobas, którzy dziś obchodzą 16. rocznicę ślubu. Marzence kręcącej główce i jej wężowi Waldiemu z córkami życzy Monika powodzenia i szczęścia dla wszystkich z Wałcza. Koleżanka wyczerpała już możliwość życzeń i w związku z tym całej reszcie państwa dziękujemy. No, Dawid podsiadło na czwartym. I just want you to know hook, I'm a fraud, I'm a shark, a deceiver. Why you're sweet and you're good, oh, your beauty you deliver. I will only break your heart like I did it in the past. That's why I want you to know. Ale złączył to, Dawid Podsiadło w tym tygodniu oczko w dół na miejsce czwarte. Nie ma wierszy, nie ma pozdrowień. Gdy moja siostra biega, ja zaraz biegać chcę. Bieganie jest najlepsze, to każde dziecko wie. Pozdrawiam moją siostrę i całą rodzinę. Z czwartego na trzecie, Mela Koteluk. Dorastamy lekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną tsunami uruchamia pokusa ani strach. Mela Koteluk, oczko do góry i jest na pudle, to znaczy na miejscu trzecim. Biegam, bo lubię, choć to nie lepsze niż piwo w klubie. I pozdrawiam Elę, która bawi się teraz na Jarocinie, rodziców, brata Radka i babcie. A ja pozdrawiam Fabrykę Radości i Zuzia Czekaj z Poznania. A ja pozdrawiam moją mamę, brata Karola i Strefę Chillout. A ja w takim razie pozdrawiam wszystkich, którzy są na męskim graniu, bo u nas męskie granie, orkiestra na miejscu drugim bez zmian. Sesja tuż po liście przebojów programu trzeciego. To było drugie miejsce, elektryczny. Choć same nie biegamy, biegaczom jutro z radością wodę podamy. Pozdrowienia dla wszystkich wolontariuszy od wolontariuszki Natalii i Bogusi. Pozdrowienia dla mojej kochanej żony Asi Leńki, która czeka w samochodzie na mnie. Pochodzę z Wałcza, ale mieszkam w Poznaniu. Pozdrowienia dla całej rodziny z Wałcza i wszystkich przyjaciół z Wałcza i z Poznania. Artur mówił. Dziękujemy bardzo. Jeśli Artur Rojek i Syreny są 9 tygodni na liście, a tylko raz nie byli na miejscu pierwszym, to znaczy 8 raz, numer 1. Artur Rojek. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów z znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o mecz i nie wiem, jak powiedzieć. No i to było 1694 notowanie listy przebojów programu trzeciego z nad jeziora w Wałczu. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. Syreny Artura Rojka to numer jeden. 9 tygodni na liście z pierwszego na pierwsze. O Stelce mówimy ha, ha, ha, ha, ha. Piotr Stelmach tuż po godzinie 22. Proszę sobie włączyć słuchaweczki i słuchać obsesji. Pięknego jeziora w Wałczu. Żegna Państwa Marek Niedźwiecki. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy do reklamy. Fujifilm zaprasza na cykl letnich bezpłatnych warsztatów fotograficznych. Znakomici fotografowie, 9 miast w Polsce. Inspirujące wykłady, testy aparatów Fujifilm X. Więcej na www.fujifilmnalato.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 lipca, minęła 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Rosja twierdzi, że za wcześnie stawia się tezę o zamachu separatystów na malezyjski samolot. Zdaniem Moskwy z oskarżeniami należy poczekać na opinię biegłych. Bliski Wschód w ogniu, w Strefie Gazy słychać wybuchy, eksplodują izraelskie bomby, Hamas odpowiada rakietami. Ustawa dotycząca leczenia za granicą być może będzie jesienią. A na początek katastrofa malezyjskiego Boeinga widziana oczami Rosjan. Moskwa nie zgadza się z sugestiami światowych przywódców, że maszynę zestrzelili separatyści przy pomocy Rosjan. Już wcześniej gospodarz Kremla winą za katastrofę malezyjskiego samolotu obarczył Kijów. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W opinii Władimira Putina nie doszłoby do tej tragedii, gdyby na Ukrainie panował pokój. Prezydent Rosji wezwał Ukraińców do natychmiastowego przerwania działań zbrojnych. Jak można najszybciej powinny zostać wznowione kontakty między wszystkimi stronami konfliktu. Należy natychmiast przerwać działania zbrojne i rozpocząć pokojowe rozmowy. Wcześniej rosyjskie MSZ oburzyło się, że zagraniczni politycy odpowiedzialnością za katastrofę malezyjskiego samolotu obarczają Rosję. Szef rosyjski dyplomacji Siergiej Ławrow podkreślił, że zbyt wcześnie stawia się tezy o zamachu terrorystycznym polegającym na zestrzeleniu samolotu. W jego opinii z oskarżeniami należy poczekać na opinię biegłych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prezydent USA oświadczył dziś, że malezyjski samolot został zestrzelony rakietą z obszaru pod kontrolą prorosyjskich separatystów. Dodał też, że są oni dobrze uzbrojeni i wyszkoleni dzięki wsparciu Rosji. A wieczorem rzecznik brytyjskiego premiera poinformował, że separatyści odpalili pocisk rakietowy z miasta Torres, znajdującego się na obszarze pod kontrolą separatystów. Izraelska armia rozpoczęła kolejne bombardowania Strefy Gazy. Słychać tam serię wybuchów. Palestyński Hamas znów odpowiada gradem rakiet wystrzeliwanych w kierunku Izraela, donosi ze Strefy Gazy specjalny wysłannik Polskiego Radia. Wczoraj wieczorem izraelskie wojsko rozpoczęło ofensywę lądową w Gazie. Czołgi i artyleria wjechały w głąb palestyńskiej enklawy i są teraz przy granicy z Izraelem. Premier Izraela zapowiedział, że wojsko jest gotowe do rozszerzenia operacji. W ciągu 11 dni, czyli od początku najnowszego konfliktu Izraela z Hamasem, zginęło 285 Palestyńczyków i dwóch Izraelczyków. Prawdopodobnie jesienią będą gotowe przepisy dotyczące leczenia za granicą. Ustawa wprowadzająca dyrektywę transgraniczną, która umożliwia wykonywanie refundowanych świadczeń w krajach Unii, jest na etapie prac sejmowych. Być może uchwalona we wrześniu, zapowiada wiceminister zdrowia Sławomir Neumann. Dopóki tej ustawy nie ma, NFZ także nie może zwrócić tych pieniędzy, nawet jeżeli ktoś się powołuje wprost na dyrektywę, bo nie ma podstawy prawnej do tego, żeby te pieniądze zapłacić. Droga sądowa jest jedyną drogą, dlatego cały czas apeliśmy do pacjentów, by wstrzymali się z takimi wyjazdami. Józef Bereza z Krzeszowic pod Krakowem poddał się operacji zaćmy w Czechach. Dotąd nie odzyskał od NFZ-u 3000 zł, mimo